Watch. omanye aba ya cha cha omanye aba ya wase ya ji ya wabo ya ji ya wabo le kutu wape ya wajebu jebu wan ya bane bane ameye ba amese Bye.